پیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو یا رب پیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو یا رب پیروج پر جانا نصیب گو سوے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب گو مدینہ نصیب ہو مدینہ نصیب ہو دشت عرب نصیب ہو صحرا نصیب ہو دشت عرب نصیب ہو صحرا نصیب گو یا رب فیروج پر یہ ہمارا نصیب گو بد خزرا نصیب گو یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب گو یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو کعبے کے جلوے سے محفل مضطر ہو کاش شاد لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو چشمے عشق کے بار جمانا نصیب ہو پھر چشمے عشق کے بار جمانا نصیب ہو نصیب ہو یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ پر ہمیں جانا نصیب ہو